أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخسة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ولا يعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والذين o kimseler ki yuhaccune tartışanların fillahi Allah hakkında min ba'di bundan sonra ma mestücibe çağrısı kabul edildikten sonra lehu onun hüccetuhum delilleri dahisetun geçersizdir. Ande katında Rabbihim Rableri ve aleyhim onların üzerinde gadabun bir gazap vardır. Ve lehum onlaradır azabun bir azap, şedidun şiddetli bir azap. Ve onun çağrısı kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli bir azap onlaradır. Allahu Allah, ellezî Allah ki enzele indirdi el kitabe kitabı bil hakki hak ile vel mizani vel mizane mizanı ve ma ne yudrike bilirsin lealle belki de saate kıyamet saati karibun yakındır. Allah hak ile kitabı ve mizanı indirdi ve ne bilirsin ki kıyamet saati belki pek yakındır. Yesteacilune alel acele gelmesini isterler. Biha onun ellezine la yu'minune iman etmeyenler biha ona vellezine edenler ise amenu iman edenler müşfikune bir korku içindedirler. Minha ona karşı ve ya'lemune bilirler inneha onun gerçekten el hakku bir hak olduğunu ela iyi bilin ki inne gerçekten ellezine o kimseler ki yumarune hakkında tartışanlar fissaati kıyamet saati lefi içindedirler. Dalalin bir sapıklık, ba'idin uzak. Ona iman etmeyenler onun alel acele gelmesini isterler ve iman edenler ise ona karşı bir korku içindedirler ve onun gerçekten bir hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar gerçekten uzak bir sapıklık içindedirler. Yukarıdaki ayetler kitap ehlinin yersiz ve haksız iddialarına değinilerek aydınlatıcı bilgiler verildi. Kur'an'ın insan hayatını düzene sokacak hükümlerle hak üzere indirildiği bildirildi ve Allah'a inananların dengeli, düzenli bir hayat sürmeleri dolaylı şekilde emredildi. Yalnız dünya hayatını arzu edenler ahirette bir nasip olmayacağı bildirilerek iki hayatın birbirini tamamlayıp birinin diğerini anlam ve hikmet kazandırdığına işarette bulunuluyor. Allahu Allah latifun çok lütufkardır. bi ibadihi kullarına karşı. Yerzuku, yerzuku rızık verir men kimselere yaşa'u dilediğim ve huve o el kaviyyu kavidir el azizu azizdir. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğine, dilediği kimselere rızık verir ve o kavidir, azizdir. Men kim? Kâne yuridu, kâne idi yuridu isterse. Harfe ekinini, ahirete ahiret ekinini. Nezid biz artırmalar yaparız lehu ona. Fi harfihi kendi ekininde. Ve men kim de? Kâne idi yuridu isterse. Harse ekinini dünya, dünya ekinini nu'tihi kendisine bir şeyler veririz minha ondan. Ve ma yoktur lehu onun için fil ahireti ahirette ise min nasibin hiçbir payı. Kim ahiret ekinini isterse biz ona kendi ekininden artırmalar yaparız ve kim de dünya ekinini isterse kendisine onda bir şeyler veririz. Ve ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Em yoksa lehum onlar, onların şürekâ'u bir takım ortakları mı var? Ki şer'u bir şeriat kıldılar. Lehum kendilerine mineddini dinden. Ma şeyleri ki lem ye'zen. Lem ye'zen. İzin vermediği bihi onlara Allahu Allah'ın. وَلَوْ اَيَرْ لَا كَلِمَتَهُ لَا كَلِمَتُنْ söz olmasaydın الْفَصْلُ ayırt edici لَقُضِيَ hüküm verilirdi beynehum aralarında وَاِنَّ gerçekten zalimine zalimler zalimler için lehum o zalimlere onlara azabın bir azap vardır elimun çok yakıcı. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın şeriatı, Allah'ın onlara izin vermediği şeyler dinden kendilerine bir şeriat kıldılar. Ve eğer ayırt edici söz olmasaydı aralarında hüküm verilirdi ve gerçekten o zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Tara görürsün zalimine, zalimleri müşfikine korkuyla titrerlerken mimma dolayısıyla kesebu kazandıkları. Ve huve ve o da وَاقِعُمْ بِهِمْ üstlerine çöküvermiştir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edip وَعَمِلُوا amel işleyenler ise صَالِحَاتِ salih amel işleyenler ise fi içindedirler رَوْدَاتِ razı olacakları. الْجَنَّاتِ cennet bahçeleri lehum onlar için مَا يَشَاءُونَ istedikleri her şey vardır. Anda katında Rabbihim Rableri katında ذَلِكَ işte bu huve ta kendisidir. El fadlu lütfun ta kendisidir. Kebirun büyük lütuf. Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün. O da üstlerine çöküvermiştir. Ve o da üstlerine çöküvermiştir. Ve iman edip salih ameller işleyenler ise razı olacakları cennet bahçeleri içerisindedirler. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütfun ta kendisidir. İbn Abbas radıyallahu an Mücahit ve Katade'ye göre İslam dini tebliğ edilip Allah'ın hidayet ve nasip buyurduğu kişiler iman edince gerek putperest müşrikler gerekse Yahudi ve Hristiyanlar iman edenlerin yanlış bir din seçtiklerini ileri sürerek kendi inançlarının ve dinlerinin hak olduğunu, başka dine gerek bulunmadığını ispata çalıştılar ve kendilerine göre bir takım uydurma deliller getirdiler. Bunun üzerine yukarıdaki ayetler indi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.